राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2056 16 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः प्रणाम के साथ आपको पूछा है। आपने कहा कि रुपया किसी काम की चीज नहीं है, जितने अवगुण है सब रुपए में है, परंतु रुपए के बिना काम कैसे चलेगा। मैंने दोनों बातें कही थी, आप यहाँ एक बात याद रखते हैं, रुपये की जगह रुपया काम का है, आप बात भी कही थी ना, याद है नहीं बताओ। पग जूती है पैर में पैर रहे काम को है, सिर पर चल रहे की नहीं है, यह बात भी कही थी। रुपये की जगह रुपया काम की है, रुपयों को बड़ा भाई आदर दे दिया, जूटर कपटर बही मारे छर जबरदस्ती पाप और अन्याय करने लग गए, पाप रुपये के लिए ये रुपये काम के नहीं है, इतना रुपये का विशेष आदर करना है काम के नहीं है, रुपये कोई काम का नहीं है, वो न काम आवे काम न आवे, खर्च करने से काम में आता है। सब ध्यान देकर सुनो और फिर शंका करो, सुनो ध्यान देकर फिर शंका करो, फिर शंका करो, समय छोड़ो मत। रुपया खुद काम में आता ही नहीं, चोरी डकैती झूठ कपट बेईमानी इनके लिए काम आता है, बैम पड़ता है, राज की भी दृष्टि रहती है, जनता की दृष्टि रहती है, चोरों को भी दृष्टि रहती है, डाकुओं को भी दृष्टि रहती है, लूट लेवे दे लेवे ऐसी दृष्टि रहती है रुपये पर। इस बात कोई झूठी वजह बोलो कि यह बात झूठी है, अरे खुद काम आता नहीं, खर्च करने से काम आता है, आपके खर्च करने में काम आता है, दूसरे के खर्च करने में काम आता है, खर्च में करते हैं आप कंजूसी, तो उसमें क्या काम आया, आपकी कंजूसी में काम आया, आपकी मक्खी सूस बना, मक्खी घी में पड़ जाए तो सूस में फेंके घी लगा जाएगा, ऐसा मक्खी सूस बने में काम आता है, कंजूसी में काम आता है, आपके नरगा में जाने के लिए काम आता है, आपके बेइज्जती के काम आता है, फालतू खर्च करते हो, 5-10 लाख रुपया लगा दिया, 5-7 हजार में अगर कंजूसी कर जाते हो तो बिगड़ जाता है, थोड़ी सी गलती करे तो बिगड़ जाता है, 5-7-10 लाख लग जाता है, कुछ उसमें फायदा ही नहीं, अरे 5-7-10 लाख ऊपर लगा देते हो खुला तो वाह वाह हो जाती है, निरंतर खर्च करने में काम आता है, आपका स्वभाव बिगड़ने में काम आता है, विदेशियों में काम आता है, आपका पैसा जा रहा है, 17-70 पैसा लगता है एक शीशी का, जिसका 10 रुपये देते हो आप, 10 रुपये दे दे करके सैकड़ों हजारों पानी खेते हो, 17 रुपये 70 पैसा लगे जिसका, इसमें 10 रुपये लगते हैं, वो 10 रुपया देते विदेशों में, वो पैसा जाता विदेशों में, आप कर दे दरिद्री, रुपया पैसा रुपया काम का है वहां तो रखते नहीं आप, यहाँ काम का है, बड़ी भारी काम की चीज है, विदेशों में नष्ट करके शरीर को अपने देश को दरिद्र बनाना, ये बिल्कुल गलती की बात है, उस बात को तो आप करते हो, तो काम आपके काम आया, काम का दरिद्र बनाने में काम आया, खुद के काम आता नहीं, फालतू काम करके खर्च करके शरीर को महान बर्बाद कर रहे हो, संसार को अपने देश को बर्बाद कर रहे हो, फालतू खर्चा करके रुपये की जगह रुपये काम आता है, आप आदमी तो कही थी याद है कि नहीं, और कोई काम का नहीं मिला, सब पतली पतली करने वाला है, दरिद्र बनाने वाला है, आप इन बातों का देख लिया, शंका करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, बात सच्ची वो सती निकलेगी, रुपये की जगह रुपया काम की है, जूती की जगह जूती पहनने में काम आती है, पर थ्रिपल लेने में काम आती है क्या, कंजूसी करने में काम आती है, फालतू खर्च कर देते हो, विदेशों में दे करके रुपये को अपने देश को महान दरिद्री बना रहे हो, आप महान अन्याय कर रहे हो, बड़ा भारी अत्याचार कर रहे हो देश के साथ में, रुपये लोभ में आकर के 70 पैसा लगे मूल में उसे 10 रुपये देते हो, तो पानी घर में ही बहुत है, 70 रुपया दो पैसे शिष्य निकमी में आती है, कितना पैसा बर्बाद होता है, और वो पैसा बर्बाद होकर के विदेश तो जाने दे रहा है, पैसा यार दे रहा है अपने घर में, कितना अनर्थ कर रहे हो पैसों के द्वारा, ऐसा अनर्थ करने में पैसा हेतु है, आपकी बुद्धि हेतु है, तो पूजा को खराब नहीं, खराब आपकी बुद्धि है, ये बात आपको और बुरी बुरी लगेगी, आप बुद्धिमानी से पैसा खर्च करो, कहते पैसे की जगह पैसा बड़े काम की चीज है, पैसे में काम चलता तो मैं ये कहा मुझे काम किसी भी नहीं ऐसे गया, फालतू खर्च मत करो, और दीन दुखियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, इनकी सेवा करो, रुपया बड़े काम की चीज है, बहुत बढ़िया काम की चीज है, दान करो पुण्य करो अपने इसके द्वारा अच्छा काम करो, अभी जो सत्संग होता है इसमें पैसा खर्च होता है क्या, इसमें पैसा खर्च होता है, इतने इतने बड़े पंडाल बनते हैं, लाखों रुपये लगते हैं दिन के, ये खर्च होता है, मैं खर्च होने में सत्संग इतना होता है, एक एक आदमी के प्रति कैसे इतना भाव पैदा होता है, अगर रोजाना की सत्संग नहीं जाए, सुबह की गिनो दोपहर की गिनो शाम की गिनो रात्रि को सत्संग, एक एक सत्संग में आदमियों को गिनूंगा कि सुबह कितने होते हैं, दोपहर में रावजी में कितने होते हैं, सब संख्या में जाओ टोटल से महीना भर रहे हैं, महीना भर के संख्या के टोटल नारी नारी मिलाओ तो आदमी एक आदमी के सत्संग प्रति कितना पड़ता है, सस्ता पड़ता है सत्संग भी, हिसाब करो आप, ख्याल करो उस बात का, सुबह का सत्संग होता कितने आदमी आते हैं, दोपहर में कितने आते हैं, रात्रि में अवार नहीं है, रामायण से रामायण में कितने आदमी आएंगे, उन सब आदमियों को सब आदमियों को और सब खत्म करो, तो एक आदमी के एक एक टाइम में सत्संग होता है 5 सत्पैसा में 10 पैसा में, पैसा 1 रुपया भी नहीं होता, लाभ कितना होता है, सैकड़ों सैकड़ों रुपया खर्च होने पर लाभ नहीं होता, इतना लाभ होता है, पैसे की जगह पैसा काम आता है, वैसे काम आता है जो आप सदुपयोग करो, वो तो करते नहीं, दुरुपयोग करके देश को दरिद्री बना रहे हो, तो रुपयों की निंदा नहीं है, आप वास्तव आपकी दूती की निंदा है, आप विचार शक्ति की निंदा है, रुपयों की निंदा, रुपये तो जड़े बेचारा, रुपये की निंदा या प्रशंसा है, प्रशंसा फालतू खर्चे की है, जो फालतू खर्चा उनको मत करो, चाहे गरीब घर में लड़कियां 20-25-30 वर्ष की हो जाती है, 25-30 वर्षों की सौरियां हो जाती है कुंवारी, धनी आदमियों के घर में 20-20 परिवार कुआरी से हो जाती है, संता कितनी नष्ट होती है, 10-12 वर्ष में पढ़ा दी जाए, 11-12-13 वर्ष में गुवाना कर दिया जाए, तो इतने कितनी जनता आपकी बढ़ सकती है, जनता का तो नाश कर रहे हो, रुपया कमा रहे हो, कमा करके विदेशों में बता रहे हो, शरीर को दरिद्री बना रहे हो, संसार को दरिद्री बना रहे हो, अपने देश को दरिद्री बना रहे हो। विचार करो, मेरी बातों का ध्यान दो, लिख लो मेरी बातों को। फायदा क्या होता है? सत्संग में खर्च होता है, रुपया काम आता है, परंतु फायदा एक आदमी के भीतर में खलबली होती है, खलबली मिट जाती है, शांति मिल जाती है, कितना फायदा मिलता है, रामायण की देश में कितना फायदा मिलता है, कितनी जनता इकट्ठी होती है, सबको गिनो, एक टाइम निर्धार आदमी गिनो, लाखों आदमी जाएंगे, लाखों करोड़ों तक हो जाएंगे, उतना खर्च होता है, तो एक आदमी कितना खर्च होता है, फायदा कितना होता है, करिए कभी कभी ख्याल किया है, किया हिसाब किया है कभी, बताओ किया हो तो बोलो, उठ खड़े हो जाओ, हमने विचार किया है, बोलो। फालतू बर्बाद करते हो उसी कृपा कर दो, ऐसा मत करो, मेरे को गलती करो, तुम यार फालतू का मत करो, या पहले बनाए बड़ी सुंदर बनाया, कुआ बनाया, गाय ला रखी, मगर फालतू खर्च होकर दिखाओ ठीक बने में, ये मैंने कहा था साहब ही, अब फालतू खर्च नहीं करते, हाँ कहीं कहीं टंगाया, फालतू खर्च मत करो, मैंने कहा है, ये क्या अन्याय किया है बताओ, मैं बात एक ही सुनते हो, दोनों सुन लिया कर दो, सब रुपया काम का कहा नहीं, आपकी बुद्धि खराब है, बुद्धि रुपया क्या खराब है, रुपया को खराब होता है अच्छा होता, रुपया रुपया है, आप विचार क्या कर रहे हो, रुपयों के पीछे पड़ गए, रुपयों को कमाने में झूठ कपट जाजादी बेईमानी नहीं करने लायक काम करते हो, विश्वासघात आप करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, दूसरों को दबाते हो, रुपया कमाते हो, पाप काम करते हो, पाप में खर्च करते हो, नर्कों का रास्ता करते हो, पर रुपयों के द्वारा कितना घोटा काम करते हो, इन बातों में सबका जवाब दो, ठीक नहीं ऐसे लिख करके खूब और बातों को बुलाना दो मेरे को, भाई तुम खराब खराब कहते हो, खराब तो आप काम करते हो, रुपया क्या करे, रुपया क्या खराब क्या चौखा तो जड़ चीज है, दुरुपयोग करते हो आप, ऐसी निंदा इसकी है ना, कोई रुपये की निंदा है, कोई निंदा है दुरुपयोग की निंदा है, हृदयोग की महिमा है, रुपये बिना पंडाल बन जाएगा, रुपये बिना क्या भोजन बन जाएगा, रुपये बिना क्या बनेगा, रुपया अपनी जगह बड़ी बड़ी भरी काम की चीज है, बच्चा चीज है, अपनी जगह जूती पहनने की है तो सिर पर रखने की है, जो फालतू खर्च करके कितना देश का अनर्थ कर दे, देश के दोषी हो, देश के बैरी हो, बैरी देश का नाश करने वाले हो, जो पैसा खर्च करते हो इतना व्याधि के बीच में, दिन तक खर्च करते हो, बिजली के खर्च करते हो, फूल लाकर बरसाते हो, फूल बिछा देते हो, क्या काम आता है बताइए, फालतू खर्च करते हो, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है, अन्याय है, ऐसा खर्च मत करो, भोजन बनाते हो कैसे कैसे करते हो, जैसे शुद्धि की आशा नहीं, परिवार का नहीं, महिला का प्रचार करते हो, मांस का प्रचार करते हो, मछलियों का प्रचार करते हो, अंडों का खाने का प्रचार करते हो, घरों में लाते हो, महा दुराचार काम कर रहे हो, खान पान खराब हो रहा है, दीदियों का कितना खराब हो रहा है, पैसों का हो रहा है, या पैसे कितने बर्बाद होते हैं, या कितनी आपकी आयु बर्बाद होती है, कितना नरकों में जाओगे आप, कितने पापों करोगे, मैं तो थोड़ी सी बात कहता हूँ, एक प्लेट का 700 रुपया लगता है जिसमें शादी विवाह में, शादी में एक भी 700 है, 1500-1800 रुपए बता रहे एक प्लेट के, एक प्लेट का 1800 रुपया लगे, अब 1800 रुपया एक आदमी पेट खाने में लगा देते हो, यदि आप महान दुरुपयोग करते हो, अन्याय करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, दुनिया के साथ बड़ा भारी अन्याय है आपके, फालतू खर्चों को बंद करो, सीधी रोटी खाओ। हम लोगों को भाई तो खर्च आपके लिए खर्च होता है, हमारे पास पत्र आया है कि आप कितना खर्च करते हो, आप समझाओ लोगों को, हम समझाओ क्या, हमारे सत्संग के लिए भी खर्च होता है, पर सत्संग एक एक आदमी एक एक टाइम का किड़िया छा करो, करोड़ों आदमी जाकर करोड़ों आदमी उतना ही पैसा, एक एक रुपया नहीं, एक रुपये से कम नहीं पड़ता है। राम प्रसाद जी मुद्रे ने सब करके हमारे को बताया, और जो बाहर गाड़ी में बैठे उनको भी एक रुपया दे, बैठ जाए सत्संग में जाते एक रुपया दे दे, कितना सदुपयोग हुआ, बारह बैठ ले गाड़ी में वही, अरे गाड़ी था लगा दे, क्या है बैठ जाए और रुपया ले एक रुपया ले ले, ले। इस तरह आप खर्च हो तो मन में हर सुबह हमारे ठीक है भाई, आप सदुपयोग कर रहे हो पैसे का, बारह नौ रुपये दे और रुपया ले ले बैठ जाए सत्संग में, राम प्रसाद ही करते थे ऐसा, तो एक रुपये में सत्संग कर ले तो सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। सत्संग में कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है, कितना दुख मिटता है, कितना संताप मिटता है, कितनी घर की लड़ाई मिटती है, शांति मिलती है। मैं विशेष बात कहता नहीं हूँ, लोग कहेंगे कि स्वामी जी आपने कंपनी में मैं कर ले अपना अपना पैसे कमाते, इस वास्ते आप आज तर्क करते हो तो कहता हूँ, मेरी तरफ को उत्तर दो, लिखो पत्र लिख दो, लेकिन भेजो हमारे पास, खराब बताओ। पैसा लेता पैसों का बर्बाद मत करो, पैसे बड़ी काम की चीज है, अपनी जगह बहुत काम की चीज है पैसा, वो बात तो भूल गए, और सबसे रद्दी है ये बात याद कर रही, रद्दी ये है कि पैसा खुद काम आता ही नहीं, आता बताओ खुद काम आता बताओ, चोरी में डकैती में झूठ कपट में बेईमानी में ठगी में धोखेबाजी में विश्वासघात में काम आता है, या पैसे से काम होते हैं सभी, कौन सा ऐसा पाप है जो पैसे लोग आप नहीं करते, कितनी हत्या होती है, कितनी गायों की हत्या होती है, देश का क्या दशा होगी, मनुष्य तो बदले उसकी चिंता कर रहे हैं, मन पशु कट रहे साफ पशुओं का नाश कर रहे हैं, इसका घाटे की पूर्ति होगी नहीं कभी, जो पशुओं का नाश करके नाश कर दिया है, जंगली पशुओं का नाश कर दिया है, कितना भारी अनर्थ करते हो पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए, और बताओ भगवान के लिए करते हो और किसी के लिए करते हो बताओ, आज इतने बैठे सब समझदार बताओ, केवल पैसे के लिए पशुओं का नाश कर रहे हो, जंगली पशुओं का नाश कर रहे हो, हाथियों का नाश कर रहे हो, सांपों का नाश कर रहे हो, मैंने फिल्म देखी है हाथी का नाश करने लिए, क्या दशा कर रहे हो आप देश में, वे आप ही हो गए कोई, आप सत्संग करने वाले भाई बहनों को विचार करो, आप फालतू खर्चे क्यों करते हो, हमारे सत्संग में फालतू खर्चा हो तो मैं कहता हूँ फालतू खर्चे क्यों करते हो, पर जोर से बना किया है ऐसा बोल नहीं करते है, अब जरूरी है वो खर्चे करते रहते, जिसमें लाभ कितना होता है, एक एक आदमी को कितना कितना लाभ होता है, उसी प्रभाव की भी दृष्टि नहीं है, इसे लिख करके आप दे और खड़े और क्या होता है व्याख्यान दो कहीं भाई सुनो, अरे विरुद्ध बात सुनने को हम तैयार है, अब वो अर्थ नहीं है हमारे, हमें डर नहीं लगता, भय नहीं लगता है, फालतू खर्चा कितना करते हो, फालतू खर्चा वो पैसे का मूल्य समझा है क्या, फालतू खर्च करना निरंतर खर्च करना, हमारे लिए खर्च करो, दिखाओ से बड़ा करो, वो भी मना किया मैंने, मैंने मना किया है। क्यों कहते हो ये फालतू का खर्च क्यों कहते हो? दिखाओ से पड़े में निर्वाह बात करो, निर्वाह ठीक से हो जाए निर्वाह करो, न छाया में कैसे बैठोगे, बिना बिछौना कैसे बैठोगे, बिना बिजली कैसे बैठोगे, बिना प्रकाश कैसे बैठोगे, बिना हवा कैसे बैठोगे? आपके आराम के लिए करते हैं सत्संग करो, सदुपयोग कहता हूं मैं। सदुपयोग में पैसे कितने लगते हैं, अदुपयोग में पैसे कितने लगते हैं, दोनों विचार करो, पैसे राशि विचार करो। देश को दरिद्री क्यों बढ़ते हो? तो देश 70 पैसा लगे उस देर, उस देर बिगड़े बेहतर पानी की बोतल का 10 रुपया लगा, 10 रुपया से मैंने कहा सुना है, देते और पानी दे, वो पानी अपने घर में पानी है, खुला मिलता है पानी, टटल टटल लगा के दो, चले करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हो। 10 रुपए वाली बात सत्य है ना आपकी जानकारी? आप 8-9 रुपए होगा, 10 रुपए सुने, 9-10 रुपए दोगे, 8-9 तो 70 पैसा, और 70 रुपया लगे, 7 रुपया लगे तो भी महंगा है। 70 पैसों की चीज का 7 रुपया लग जाए तो भी महंगा ही है, 8 रुपया 9 रुपया लग जाए। मैंने 10 रुपया सुना है, मैंने सुना अपना कहा लिखा हुआ था उस कागज में, 10 रुपया ही लिखा होता है, 9-10 ऐसा 9-10 लिखा है। ये मेरी भूल होश होती है, पर मैंने लिखा हुआ अब देखा है, वैसा कहा है मैंने, अपने तरफ से लगाया नहीं है, हाथ को लगाया नहीं है। आप विचार करो रुपयों का कितना बर्बाद कर रहे हो आप, रुपया चीज काम की है, अपनी जगह काम की है, जिसको छोड़ क्योंकि और ईश्वर के भजन के लिए लग रहे या झूठ कपट जितने पाप करने में हेतु पैसों को बढ़ाते हो, पैसों को लेकर के पाप करते हो, झूठ कपट विश्वासघात कितने कितने पाप करते हो, कितने इनकम टैक्स करते हो, कितनी सेल टैक्स की चोरी करते हो, कितने कितना अन्याय करते हो, मैं जानता नहीं हूँ सब, बहुत कम मेरे पास सुनने आती है, आप करते हो ज्यादा, सुनता हूँ मैं कम थी। सच्ची बात नहीं हो तो आप बोल दो कि नहीं, तुम कहते हो तुम मत ज्यादा कहते हो, बोलो खड़े हो जाओ, आप बताओ तुम इतने पाप करते हो मेरे को पता ही नहीं है, थोड़ी देर बाद सुनता हूँ वो कहता हूँ, और मैं इतना आयत करता है फिर क्या कह रहा है कि वैश्य जाति तो धन कमाने के लिए है, तो धन कमा कर बर्बाद करने के लिए है क्या? और ये भी कहा उसका सदुपयोग करने के लिए है, तो दुरुपयोग क्यों करते हो? फिर रुपए जैसी निकृष्ट चीज के लिए क्यों कर्म करें? यदि आप निकृष्ट ही बता रहे हो तो फिर उसके लिए शास्त्र की आज्ञा की ओर हम कर्म करें क्यों ही हुए? हाँ तो कर्म है, पाप मत करो, आप न्याय से करो, सब आदमी ठीक न्याय पर चल जाओ, सरकार की ताकत नहीं है कि तुम्हारे पर इतना कानून ला देते, आप पर इतना टैक्स लगा दे, ये भी तो नहीं है, वो सरकार भी आप ही हो, आप ही सरकार हो, आप ही खुद बन करके टैक्स लगाते हो, खुद अन्याय करते हो, खुद सरकार भी आप ही बनते हो, सगले न्याय पर मुद्दे हो, सरकार चू नहीं कर सकती, ताकत नहीं सरकार की कुछ भी, पर उसे बोलते ही नहीं, हमें नहीं दे टैक्स नहीं देंगे, सबके सब विचार कर देंगे, इतना टैक्स नहीं देंगे। व्यापार करने वाले मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमसे टैक्स पूरा दे दे तो हमारे पहले घर से पैसा देना पड़ता है, घर से पैसा देना पड़ता है, ऐसी बात व्यापार करने वाले भाइयों ने मेरे से आकर के कही है, वे खुशू देनी पड़ी है, बिना पैसे देने वाला फार मुझे 100-100 रुपए लगते हैं, जो सरकार से बिना पैसे मिलता है उसे 100 रुपये लगते हैं, सरकार आंख खोलती नहीं, कितनी घूसखोरी होती है, कितना अन्याय हो रहा है, जिसका काम कोई प्रबंध ही नहीं है, एक धार्मिक काम हो जिसे प्रबंध लगाते हो, कितने गायों काटे जाते हैं, कितने पशु काटे जाते हैं, क्या दशा होती है। मेरा एक प्रश्न, दो प्रश्न हमारे, दो प्रश्न, कई पशु कट जा खत्म हो जाएंगे तो कारखानों को क्या करोगे, कारखानों में लगने वाले आदमी को जीव का क्या दोगे, ऐसे प्रश्न उत्तर लाओ ठीक तरह से। और हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, कौम की कौम नष्ट हो जाएगी। राज्य का काम है ये, जय कौम को नष्ट कर देना, ऐसे पीछे पड़ना, कहीं परिवार भी प्रयोजन हो जाना। अरे मुसलमानों को छूट दी है, ईसाई को छूट दी है, वे अन्न नहीं खाते, उन्हें खर्च नहीं होता, पर वोट गालो, वे वोट गालो, राजनीति धीरे जाए, धीरे जाए, कितना दिन राजनीति देगी, अनंत कितना होगा, ऐसा करो आपकी गद्दी कितना दिन रहेगी। अरे उसके लिए आनंद हो गया, जमीन कितनी दे दी नागौर में, जोधपुर में, मैंने आंखों से देखी है, जमीन दे दी, बहुत बढ़िया बढ़िया बाजार का बाजार दे दिया कि मैंने वोट दे दे वे। मैंने वोट कितना दिन रहेगा, अरे जमीन सदा की नहीं चली गई, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, तो नकली नहीं है। कितना दुरुपयोग कर रहे हो आप, महान अनर्थ कर रहे हो, दंड भोगना पड़ेगा इसका। साधुओं के पास में जमीन थी, वो झगड़ा करके खराब करके खराब कर दी, अरे मुसलमानों के पास जमीन पड़ी खुल ली, बड़ा राज रास्ता था, उस रास्ते को रोक कर मुसलमानों ने सब बना लिया, मेरे सामने मेरा दिए हुए एरिया में, बता सकता हूँ जोधपुर में बीकानेर में ऐसा किया, जिसे मैं साथ चलो आपको तो बताऊंगा, रास्ता रास्ता आम रास्ता वो सब रोक करके सब घेर लिया, मुसलमानों ने बस दे दिया। वो सोचते नहीं कि दूजा क्या होगा, आपके मन में चेता है कि स्वामी निर्मिशों का द्वेष ही है, मेरे द्वेष नहीं है, मैं बुरा नहीं चाहता हूं, किसी का भी बुरा चाहता नहीं हूं, भक्त अन्याय करते हैं, मुसलमानों का स्वभाव है, कितने मंदिर तोड़ दिए, हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए, भुवनेश्वर में देखा, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में शंकर के मंदिर जो की एक एक ही विलक्षण विलक्षण कारीगरी, सब नष्ट कर दिए, सब नष्ट कर दिया, एक एक मंदिर की विशेष विशेष कारीगरी, महाराज आप देखो चकरा जाओ, भुवनेश्वर में आप देखो, जा देखो, बहुत जो जानकार आदमी है, नहीं जान मारे देखो है, आप भी देखो कितने सुंदर बन बने भगवान ने सबका नाश कर दिया, चाहे उनको ही वोट देते हो, उनको ही विशेष कानून में बड़ी छूट देते हो, देते हो केवल अपने वोट के लिए, अरे कहते हैं अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, आपकी अल्पसंख्या होगी तब देखना क्या दशा होती है, ये सोचते ही नहीं, ये आपकी बुद्धिमानी की निंदा है, ये पैसों की निंदा नहीं है, आप अनंत कर रहे हो, आप पहले पैसों में कहता था, अब आप खुद कह रहे हो, तो आपको ही शान चाहिए, मेरे द्वेष नहीं है, बैर नहीं है आपसे, आपके घर में रोटी खाते हैं, ऐसे कृतज्ञ नहीं है, आपका अन्न खाकर आप ही खराब ही करें, ऐसा मेरा विचार नहीं है, भूल हो जाती तुम माफ कर दो, हम ही मांग लेंगे, अरे वो बता दो क्या क्या भूल होती है, हमें समझाओ, सावधान रहेंगे, कितना अन्याय आप कर रहे हो, ब्याह शादी में कितना पैसा खर्च करते हो, कितना फालतू खर्च करते हो, सब इतने जीव सकते हैं, जो पशुओं के दिन सड़ा साथ है जूठन खाना बर्तन में दिया भूमि में ढक दिया सब टोल खा रही जूता और पैर उठा राम राम राम राम राम राम, ऐसा मनुष्यों में ऐसा काम कभी हो रहा नहीं, होता नहीं है, ऐसे ऐसा काम करते हो आप, कोई कोई बात सुन लेते हो, आप काम बहुत ज्यादा खराब करते हो, थोड़ा मैं सुन लेता हूं, आप ऐसे ज्यादा काम करते हो आप, मेरे को पता ही नहीं है, पैसे की जगह पैसा बड़ी काम की अच्छी बात साधन में कई थे, दुरुपयोग करो सदुपयोग करोगे अच्छी बात है। सत्संग के लिए जहां मैं ठा रहा हूँ वहां लिए एक कुआ बना दिया, अम्बा बना दी, गुंजनहार मैंने गाया दी, ये केवल तुम फायदे फालतू भर करते हो, क्या मतलब है इसका? सत्संग बैठो, सत्संग लोग सुख से प्रकाश मिले, श्रेणी मिले, इन बातों को मैं विशेष जानकार नहीं हूं तो भी मन में आती है मेरे। अब आठ देखो, एक बात कहते रहो, इस समय बिजली लगी है, सामने बिजली हुई है, एक इंड में लगे थे, एक उंड में लगे थे, एक खाली थे, एक खाली गए, कैसे बढ़ेगा मुझे? इसमें बिजली लगी तो एक खाली रखना चाहिए, वह भी लगनी बिजली से, उसमें लगी तो वो खाली रखना चाहिए, उसमें लगनी चाहिए बिजली, कितनी बढ़िया होती काम। सामने सामने बिजली, अब बिजली वही है वही है, दोनों सामने है, बिजली खाली पड़ा साहब, तो एक थम्भ में इधर लगे, एक थम्भ में इधर लगे, एक थम्भ में इधर लगे, एक थम्भ में इधर लगे, एक थम्भ में इधर लगे, वो बढ़िया होती है कि एक से एक समय एक समय बढ़िया होती है? बताओ, काम करते काम काम में कितना फर्क है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, बोलता भी नहीं हूं ज्यादा, मैं जानता भी नहीं हूं, पुलिस में जानता नहीं है, प्रकाश सादा होगा तेज होगा, खाली है तो नूंद में खाली दोनों खंड में बिजली, बोलो ये ठीक है नहीं वो ठीक है, मेरा आता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, मैं अपनी बात कही आपको, एक छोटी सी बात, ऐसी बहुत सी बातें मेरे समझ में आती है, पर मैं जानता नहीं, क्यों कहूं बीच में, जानकार है आप लोग, जानकार हो करो, परंतु व्यापार करते हो कितनी झूठ खपट करते हो, अब सब मिलकर सरकार कह दो, सरकार क्या हो, आप दूसरी सरकार, सब आप मिलकर है, आप सहले तो सब अन्याय सहते हो, परिवार नियोजन के द्वारा कितना भारी अनर्थ हो रहा है, आप सब सकते नहीं, फल देखा फल नहीं लगा तब देखना, अभी पता नहीं है, अभी ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, फिर रोगे रोगे रोगे याद करना, लिख लेना, एक दो पीढ़ी तीन चार पीढ़ी के बाद फिर देखना तमाशा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, अब आप सोच रहे हो और तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, राजी राजी हो रहे हो, होश नहीं अभी, होश जाति की जाति नष्ट हो रही है अपनी, ये जान कर रहे हो ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे घर में ही दुख पा रहे हो, इस वास्ते आप विचार करो, मैं इतना जानता नहीं हूं जितना आप काम करते हैं, अनर्थ ज्यादा करते हैं, कहने मैं थोड़ा आता है, जानता हूं नहीं, मैं तो कहता हूं भैया हमारे को पता नहीं है, पर ये कहता हूं तो फालतू पैसा फाल हो, देश को दरिद्री आप बनाते हो, ये बहुत अनर्थ की बात है, मेरे खटकती है, 50 वर्ष हो गए सजा होने पर, बोर्ड सब अंग्रेजी में लिखे हुए हैं और आपस में विरोध करते हैं, पर अंग्रेजी विरोध नहीं करते, हिंदी में लिखा हुआ बोर्ड जगह जगह अंग्रेजी में सब बाजार में देखो, आप क्या ये सभ्यता है, हिंदी में होना चाहिए आपके सबका सब हिंदी में होना चाहिए, हिंदी समझते हिंदी पढ़ते, हिंदी में बोर्ड बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, बंगला मालव तक कुछ मिलेगा, बस ज्यादा अंग्रेजी मिलेगा अंग्रेजी, अरे 50 वर्ष हो गया स्वराज होने से, आपने सुधार क्या किया बताओ, क्या बोर्डों को सुधार किया है, क्या आवश्यकता है कि नहीं बोलो, सोचते ही नहीं हो, मैंने कह दिया थोड़ा मोरी पे कोई काम नहीं है, सोचा सब रद्दी है, किस दृष्टि से कौन सी बात कही है ये भी तो सोचो, मनुष्य हो आप, दुर्लभ हो मानसो दे ही नाक्षण हो मेरा, तत्रा भी दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम, शास्त्र क्या कह रहा है, किधर जा रहे हो आप, किधर खर्चा कर रहे हो, सद्भाव में कितना होता है। लाखों करोड़ रुपया खराद कर रहे हैं, 100-200 रुपया दे ब्याह में, 200-300 रुपया गाय में से दिए, गाय में 200-300 रुपया गाय में, लाखों रुपया बहुत लोग दिया, बहुत लोग, एक काम एक पैसा काम नहीं, गरीब घर पानी लेकर बेच गए 17 रुपया 70 पैसा का, 7 रुपया में दे तो भी आप नहीं लेने चाहिए, 10 रुपया में सुना मैं देखा लेख में, 7 रुपया देवे तो इस चित्र का 7 रुपया लगे, बोलो ऐसा है, 10 गुना 7 रुपया हो जाए। कृपा करो कृपानाथ, आप समझो मेरी बातें जो झूठी हो असत्य छोड़ दो, सब बात मैं तो खुद कहता हूँ मैं जानता नहीं हूँ, मेरे पास सब बातें आती नहीं है, मेरी शौक भी नहीं है, मेरी शौक पारमार्थिक बातों की तो है, उसमें शौक है मेरे, मैंने बातों में शौक नहीं है, तो भी मेरे को इतनी सुना देते लोग जबरदस्ती, ऐसा तो किसी बाबा जी आप तम्बाकू पीते हो, पीते तो मेरे लोग पा देते जो कर जबरदस्ती, हम क्या करें, जबरदस्ती आप सुना देते हो मेरे को तो मैं क्या करूं, मेरी शौक नहीं है कि क्या काम आदत करते हो, ये सुनने में शौक नहीं है, मैं सुनाता हूं उनमें कोई बात झूठ भी आ जाए असत्य भी आ जाए, इस बात से क्या होती शुद्ध कथा का, तो हनुमान जी का शुद्ध कथा का, हमारा शुद्ध कथा होगा प्रकट हो जाऊंगा, बस शुद्ध सुनी करनी सुने समझ राम दास बाबा हनुमान जी दे रहे, तो मैंने शुद्ध मत कही मैं आ गया करो दो दोस्तों किस को दे, जय राम जी यह दशा है आप श्रेष्ठ तो गलती तो भाई देखो गलती होती है इसका अर्थ हुआ कि वो काम करता है, अब पंडाल बनाने में गलती बताओगे आप ये पंडाल में सर हो ऐसा गलती हो ऐसे सुधार करे तो अर्थ हुआ कि पंडाल में काम करने वाले हैं, इस वजह से गलती होती है, हम काम नहीं कर रहे हमारी गलती क्या है, पंडाल की गलती हमारे को बताएंगे कहेंगे आप स्वामी जी आपने गलती कर दी पंडाल खराब बनाया, पंडाल की गलती पंडाल बनाने वाला हुआ है, हमारे बोलने में गति बताओ ये बता ये आप बताओ, हम कानपुर मानेंगे भैया हम जानते नहीं पूरा जानते नहीं, इस वजह से हमारी गलती हो जाए तो माफ कर दो, गलती 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 हो गई 100 हो जाएगी, मैंने बिना गलती बातें भी तो हजारों होगी, वो तो बातों को तो काम में लाओ, गलती गलती पर पलटर दू, बाजार में जाते सब बदले कोई सगड़ी सड़ी खरीद ले रहे हो क्या, बड़ी कितनी बड़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी थी आशा थी तो मेरी बातों में भी बढ़िया बातें है लोग उपन से तो मैं यहाँ नहीं अवैधानी तो आए तो उपाशाली नव इतराणी असमान सूतक दानी तो आने तो उपाशाली नव इतराणी सब लिखा है, संत महात्मा उपनिषदों में कहते हैं हमारे में अच्छी बात वो लिखो तुझे बतमती हो, तो जब वे महात्मा भी ऐसा कहते हैं यानी अवैधानी तायनी त्रयोपाशानी नो इतरानी अच्छी बातें वो काम में लाना अपनी बात मेरे काम में मत लाना, तो मैं कहता हूँ मेरी बात सब काम में लाओ, आपको जो बढ़िया लगे वो काम में लाओ घटिया के छोड़ दो, छोड़ा कहते हैं ऋषि मुनि महात्मा संत भी खुद लिखते हैं उपनिषदों में लिखा हुआ है अस्मा सर्वन सुचरितानी तानी तो उपास्यानी नो इतरानी, हमारे अच्छे आचरण हो वो काम में लाना नो इतर तो काम बदलाना, जो वे पुरुष भी कहते हैं तो मेरे पास सब काम में लाओगे आप, कम से कम आपके भूल हो बताओ उस सुधार करो आप, मेरे को कहो मैं भी सुधार करूं आप भी सुधार करो, अपना तो एक ही पास आ गया है स्वास्थ्य भाई, सच्ची बातें अपने काम में लाओ, कृपा करो कृपानाथ, द्वेष नहीं है आपके साथ, बैर है क्या आप गरीब रोटी खाते हैं आप कोई सुनाते हैं बातें है। अब कैसे सुना और सुना मैं अभी जाकर मुसलमानों को ईसा सुनाएंगे भी मेरी बात है। मुसलमानों की सभा मैंने देखी एक दो बार मन भी किया जाए तो क्या फायदा है कोई सुने नहीं कोई बात हमारी बाबा सुने भाई हम भी जाकर सुने तो वो भी बात कोई कोई सब काम की हमारे दिखती नहीं हमारे अध्यात्म उन्नति की बात हो मुसलमानों भी सुनेंगे ईसाई भी सुनेंगे मुसलमानों के परिवार नियंत्रण के विषय में पुस्तक देखिए मुझे बहुत बढ़िया मैं पुस्तक में से लिख लिया आपने बहुत अच्छी पुस्तक है मुसलमानों की है परिवार नियंत्रण के विषय में बात हमारे पास नहीं है भाई देख ली है हमारे उनमें से लिख लिया है अच्छी बातें है मुसलमानों की अच्छी बात है बड़ी सुंदर परिवार नियोजन के विषय में बहुत सुंदर हिंदुओं में ऐसी देखा नहीं मैं हिंदुओं की पुस्तक ऐसी नहीं देखी है थोड़ी है वो गर्भ गर्भ आदि की थोड़ी थोड़ी बात है उसमें खूब विस्तार से अच्छी लगा कहीं परिवार नियोजन से नुकसान है साफ लिखा है मुसलमानों की पुस्तक है बड़ी बढ़िया है गुण अवगुण सब होते हैं भाई अब कई कई में गुण अधिक होते हैं किसमें अवगुण अधिक होते हैं मुसलमानों का जब राज्य हुआ तो क्या किया आपके मुख्य मुख्य स्थानों को भ्रष्ट किया है बता दो काशी जी है मथुरा है ऐसे अयोध्या है खास आपके स्थान है कोई भी पवित्र रहा हो तो बोलो मुसलमान दर्शन नहीं किया तो बोलो उन्हीं का ही पक्ष देते हैं लेते हैं केवल वोट मिल जाए वोट मिल जाए वोट मिल जाए अरे जमीन की जमीन दे दे बाजार का बाजार दे दिया दागोर में देगा तो बाजार का बाजार दे दिया वोट के लिए वोट तो एक बार पांच वर्ष आपकी उम्र है दो बार आ जाए 10 वर्ष हो जाएगा अरे वो सदा के लिए चलेगी होगी सोचते ही नहीं हिंदू एक नहीं रहते ना इसका ये दुष्परिणाम है हाँ। एक बात नहीं है मैं बता कहता हूँ जिसमें मेरे को लाना देते हैं हिंदू देखिए एक तरह को मैंने आपका अनर्थ क्या किया बताओ अपने उम्र में मैंने अनर्थ क्या किया प्रार्थना करता हूँ मैं काम करने वाले से भूल हो जाती है तो उसी ने माफी मांग ले हूं। मेरी नीयत खराब नहीं है वो देखो आप तो बताओ चेत करेंगे नीयत का सुधार करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद वाले आनंद में किसी को भी दुख न हो किसी को संताप न हो पर को लोग हमारा देवताओं समर्थ सबको सुख करने में कोई समर्थ नहीं हुआ भगवान की बात आए कुमार के अब मैं करे तो गलती नहीं करे तो गलती अब क्या करे राम जी बताओ हमारी पूरी बातें सुनो पूरी बातों का खंडन करो भूल रो जाओ तो फिर कह देंगे माफी मांग लेंगे और बता देंगे भूल को सुधार करेंगे और सुना ने लिखा हमारा भाई जी को भाई जी ने पद्म पुराण की बात लिखी भाई जी ने अपनी तरफ से नहीं लिखी जिनमें भाई जी ने कल्याण में लेख में अपनी माफी मांगी है लोगों आश्चर्य किया है कल्याण संपादित कितना और अपनी तरफ लिखी नहीं उसी माफी मांगी लिखित हर जी क्या है हमारी गलती है गलती स्वीकार करेंगे गलती है तो आगे सुधार करेंगे परंतु मेरी अच्छी बातें हैं उनको तो कृपा करो कृपानाथ जो आप ही जानते हो देखो देश को दरिद्र बनाना किसको आप इससे बताओ आप कर रहे हो क्रिया इनसे देश दरिद्री होगा कि धनी होगा देश कितना बर्बाद होता है तो हमारी बात नहीं है मेरे को गलती है तो गलती सुधार करो भाई। अब यही हमें शब्द सबकी बात मैं भी मानूंगा नहीं, मारी बात सब मानते इस बात से मैं सबसे कहता ही नहीं है। आपके देश की बात, आपके घरों की बात, आपके जाति की बात, आपके ज्ञाति की बात, आपके समुदाय की बात, हित की बात है, वो भी आप नहीं सुनते तो क्या कहे वो, तो बहुत नुकसान की बात है। फालतू खर्चा करना बहुत गलत बात है। बोलो इन बातों में, बोलो भाई मैंने कहा उन बातों में, बोलो प्रेम से, बोलो उत्साह से, बोलो मैं बहन नहीं सुनूंगा। बोल कर सुधारने में है उपयोग करके क्या बात, तो हाँ तो फूल वगैरह आपने कहा ना ज्यादा फूल लगाना सजाना ये अच्छा नहीं है, तो अब फूल का उपयोग कहाँ करें हम? उपयोग ठाकुर जी चलाओ, एक फूल तो सर पर जाओ ठाकुर जी चलाओ, उपयोग करने के लिए आपका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? बिलव उपयोग कहाँ करे, कुछ लग उपयोग कहाँ करे, जेरंग उपयोग कहाँ करे, बताओ बात करते हैं। आप बिना फूलों पिछाब करके बेशों नचा करके उस फूल बिछा करके जो उसके बिना क्या बाधा पड़ी बताइए, देखा है मैंने आंखों से फूल ही फूल बिछाए हुए, अब वो बिछाए बिना क्या क्या बाधा लगती है बताओ। ऐसे डंड खाए खाने में सवाल साथ है, एक साथ ही खा लेते हैं क्या फायदा होता है, नहीं खाओ तो क्या हालती होती है। हम जीते हैं देखो, ताम मंदिरा पीते हैं, ना कोई जुआ खेलते हैं, ना कोई पाप खाते हैं, ना मछली खाते हैं, ना अंडा खाते हैं, ना मांस खाते हैं, और आप सबसे कमजोर नहीं है, आप हमारे साथ बलवान हो गया। आप क्या क्या अधिकता करी आपने, अंडा खाकर क्या अधिकता करी, मछली खाकर क्या अधिकता करी, मांस खाकर क्या अधिकता करी, बताइए। किस बात में अधिक हुए, बल में अधिक हुए, विद्या में अधिक हुए, आप सदाचार में अधिक हुए, आप किस में अधिक हुए बताओ, या नहीं अधिक हुए तो छोड़ो, पाप पाप करो, अन्याय मत करो, मांस मछली मंडार कोकोनर पेप्सी जर मान पान प्रयाग आगे तो बनने का है कि स्वास्थ्य के लिए खराब है, उसको ही खाते वाह स्वास्थ्य खराब करते हो, मर जाए बेशक बन पाप करना है, गर्भ गिराना है पाप करना है, पति तंग कर लेता है स्त्री को, मेरे पास से सोच रहा है क्या गर्भ गिरा क्या गिरा, तो आप क्यों स्थापनी से क्यों गया पहले उसको देखते नहीं, ऐसे हो गया तू गिरा तू गिरा, तो आपने स्थापन क्यों किया, जब आपको गिराना ही है तो आपको स्थापन करानी चाहिए, अगर बचा स्त्री को तंग करते हो क्या ये न्याय है, गर्भ स्थापना आप करते हो ऐसे हो गए तुम गिरागे क्यों, न्याय है, सोचो जरा, छोटी छोटी अवस्था स्त्रियों को सर त्याग कर देते हैं, ब्याह कर दिया छोड़ दिया, ऐसा आनंद आप पुरुष वर्ग करते हो स्त्री वर्ग के साथ में, कितना अन्याय करते हो, महान अन्याय करते हो, बोलो तो थोड़ा कीर्तन कर दो, भगवान नाम का कीर्तन हो जाए, बातें ज्यादा हो गई। के समय आपके व्याख्यान का समय बाकी रख करके कीर्तन किया कर दो, तो पहले याद था फिर याद नहीं रहा, इस समाप्त हो गया, दूसरी सम्मति दी कि आरंभ में कीर्तन करो तो कभी सब लोग बैठेंगे, कहने की जरूरत नहीं है, आरंभ में कीर्तन कर दो, लोग आएंगे नहीं। मैंने देखा है ऋषिकेश में, मैं पहले गीता बोलता था, ये माया भोजन ले जाते, अब गीता कहते हैं स्वामी, अभी तो गीता कहते हैं, क्या गीता त्याज्य, क्या गीता पाप है बताइए, आते नहीं, अभी तो स्वामी जी गीता कहते हैं, शेर जरा तब आते हैं उनके बाद में, गीता कहते हैं, यार कीर्तन आना मुश्किल हो जाए भाई, अब क्या करूं बताओ, सुबह गीता शुरू कर देंगे, गीता पहले थोड़ा कीर्तन करोगे, फिर से सत्संग करेंगे, आएंगे नहीं जो, अभी तो कीर्तन करते हैं। ये देखी हुई है ऋषिकेश में शेर जी के सामने, कभी तो स्वामी जी गीता कहते हैं, अब क्या फसल है, अभी नहीं फसल, गीता में कहीं खराब हुए है, अब क्या आदत होता है बताओ, गीता में आते नहीं लोग, अभी तो स्वामी जी गीता कहते हैं, जो कीर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं कीर्तन होता है, लोग आवेंगे नहीं, अब कुछ तो सुना तो शहर में नहीं, पहले कीर्तन आते नहीं, तो क्या करें आप लोग, अब थोड़ी देर की दिक्कत तो भाई अच्छी है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि Ramachandra।